odpowiedni lokal, to posłowie mogą sobie wynająć taki, który już jest przystosowany. Bariery tkwią w głowach, a nie w architekturze czy braku pieniędzy, mówił niepełnosprawny europoseł Marek Plura, który zadeklarował pomoc w tej sprawie. Jesteśmy od 2 lat zobowiązani do tworzenia warunków dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Każdy obywatel ma prawo podnieść zarzut wobec innej osoby, zwłaszcza publicznej, że realizuje swoją misję niezgodnie z polskim prawem i z prawem międzynarodowym. Marek Plura obiecał, że będzie rozmawiał ze swoimi kolegami o konieczności dostosowywania biur poselskich i europoselskich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Monika Gosławska, Polskie Radio. Rekordowo dużo turystów w Tatrach. Takiego tłoku na szlakach i zakopiańskich Krupówkach nie było od początku wakacji. Kierowcy w Białym Dunajcu na przejazd mostem musieli czekać nawet pół godziny. Trudno znaleźć nocleg nie tylko w stolicy Tatr, ale także w okolicznych miejscowościach. Dariusz Galica z portalu dobremiejsce.pl mówi, że dla właścicieli hoteli i pensjonatów rozpoczął się bardzo dobry czas. Coraz więcej gości przyjeżdżają na dłuższe pobyty i to daje możliwość kwaterodawcom takiego bardziej racjonalnego przygotowania ofert. A jeśli chodzi o noclegi, jeszcze w Zakopanem tak nie było, żeby ktoś to przyjechał, żeby nie znalazł noclegu. Być może ta oferta będzie trudniejsza w wyborze, może te noclegi będą ciut dalej od Krupówek, ale tak naprawdę Zakopane to jest 6 kilometrów w jedną i w drugą stronę. Także myślę, że każdy turysta spokojnie przejdzie na nogach, nawet jeśli będzie potrzeba. Spora część turystów noclegi wykupiła poza Zakopanem, dlatego codziennie rano i wieczorem na Zakopiance tworzą się spore korki. Oszacuje się, że pod Tatrami przebywa w tej chwili kilkadziesiąt tysięcy turystów. Zdarza się, że drogą do Morskiego Oka idzie 10 tysięcy osób. Prawie 5 minut po 21:00 w Trójce pora na informacje sportowe. I w studiu Monika Sułkowska. Rafał Majka po samotnej ucieczce wygrał 14 etap Tour de France. To drugie etapowe zwycięstwo Polaka w historii Wielkiej Pętli. Wcześniej, 21 lat temu, dokonał tego Zenon Jaskuła, który dziś cieszył się z sukcesu Majki. No pięknie wygrał. Ja się bałem, bo ten Nibali tam zaczął szarżować, żeby to nie było, że ostatnie 20-30 metrów mu zabraknie. Ale ładnie się obronił, ładnie pojechał i w pięknym stylu wygrał, że zwycięzcy się nie rozlicza. Cieszą się wszyscy kibice kolarstwa, oczywiście także najbliżsi naszego kolarza, mówi jego ojciec Piotr Majka. Wczoraj mi powiedział do słuchawki, tata, jak ino będzie odjazd, jadę i musi się udać, tak powiedział. Tylko, że to dużo kilometrów było, nie? Dostał wolną rękę, no kontadora nie ma, no i co? No mówi, trzeba coś pokazać. Liderem Tour de France wciąż jest Włoch Vincenzo Nibali, a z Polaków najwyżej w klasyfikacji generalnej na 17 pozycji znajduje się Michał Kwiatkowski. Jagiellonia Białystok zremisowała u siebie z Lechią Gdańsk 2-2 w kolejnym meczu pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Po 30 minutach spotkania Jagiellonia prowadziła 2-0 po 2 golach Tuszyńskiego. Tuż przed przerwą w doliczonym czasie pierwszej połowy bramkę dla Lechii strzelił Wiśniewski, a w drugiej połowie drużynie z Gdańska udało się wyrównać po samobójczym trafieniu Wasiluka. Trwa drugie dzisiejsze spotkanie. Legia Warszawa u siebie gra z GKS-em Bełchatów i po 35 minutach mamy bezbramkowy remis. Amerykanie jako pierwsi awansowali do finału Ligi Światowej Siatkarzy. W półfinale pokonali Iran 3-0. O drugie miejsce w finale walczą właśnie Brazylijczycy i Włosi. W pierwszym secie Brazylia zmiotła rywali z parkietu, wygrywając 25-11. Trwa druga partia. A w siatkówce plażowej nasza para Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel awansowała do finału turnieju w Hadze. To ich czwarty finał imprezy tej rangi w karierze. Tomasz Majewski zajął drugie miejsce w pchnięciu kulą podczas meetingu w Gotha. Polak w najlepszej próbie uzyskał 20 metrów i 31 centymetrów. Zwyciężył mistrz świata Niemiec Dawid Storl z wynikiem 21 metrów i 52 centymetry. Włoszka Ariana Erigo i Rosjanin Aleksiej Czeremisinow zdobyli złote medale rozgrywane w Kazaniu Mistrzostw Świata w Szermierce we Florecie. W ćwierćfinale Włoszka wygrała z Magdaleną Knop 15-6. Polka została sklasyfikowana na 8 miejscu. Wśród panów najdalej z Polaków doszedł Leszek Rajski, który przegrał w 1/8 finału i zajął 12 miejsce. W upalnych kwalifikacjach do Grand Prix Niemiec Formuły 1, podczas których temperatura toru Hockenheim wynosiła nawet 55 stopni Celsjusza, 9. pole position w karierze zdobył Nico Rosberg z ekipy Mercedesa. W poważnej kraksie już na początku zmagań uczestniczył drugi kierowca teamu Mercedes, Lewis Hamilton. Przyczyną rozbicia bolidu była awaria układu hamulcowego. Kierowcy nic się nie stało. Wieczorem może zagrzmieć i popadać na południu Polski, w nocy deszcz możliwy także na Pomorzu. Na północy i wschodzie trochę chłodniejsza noc od 11 do 15, w innych regionach od 15 do 20 stopni. Nad ranem na południu i na wschodzie mgły, przed południem na wschodnim Pomorzu miejscami przelotny deszcz, po południu na północy i w górach burza z gradem. Poza tym dużo słońca i znów upalnie od 28 do 33 stopni. Jedynie na północnym wschodzie i nad morzem jutro będzie chłodniej od 23 do 28. Trójka. Program trzeci.

mimo całkiej sporej ilości utworów tak zwanych nieoczywistych, 70% wybranych przez Steve'a Lamacka i Joe Wiley na ten potrójny album, to kiedyś były single. Tak było w tym przypadku i widzę tego singla teraz przed oczami. Wide Open Space grupy Manson. A teraz sam środeczek płyty Sharon Van Etten. Thank you. rozstrzygnięcia naszego off-festiwalowego konkursu pozostało jeszcze 12 minut. Wysokie, czyli w składzie Kuba, który przyszedł pomagać mi, za co bardzo dziękuję. I ja wybrało na razie 6 kandydatów w selekcji wstępnej. Przypominam, że zwycięzców może być tylko 3. Jeżeli ktoś by chciał jeszcze rzutem na taśmę spróbować, bardzo prosimy. Dokładnie do 21:30 przyjmujemy zgłoszenia. Zgodnie z moim przypuszczeniem są to tłumaczenia raczej z języka obcego na nasz ojczysty. Choć jest też jeden wyjątek. Nowe Crystal Fighters teraz. Back alive, and it will shine forever as long as we're alive. As it is, as it turns, it exists. Living it, here it is, as it turns, it exists. Living it, here it is, as it is. Girl, you set love alive. You set my world on fire. You set love alive. You set my soul on fire. Going in your eyes. If you never let love be alone, yeah, we can. Tak rozpoczyna się nowa płyta Laru, płyta, którą uważam za doskonałą. Mimo długiej przerwy, bo przecież przez 5 lat zwodziła nas i zwodziła, że w końcu coś się ukaże. Z reguły tak długa przerwa nie robi dobrze płycie, bo po pierwsze oczekiwania są nadmuchane jak balon, a potem z reguły jest rozczarowanie, a poza tym no, świat nie stoi w miejscu, tylko zasuwa do przodu. Tymczasem Laru zrobiła wszystkim psikusa i nagrała znakomity album, którego moim zdaniem powinna posłuchać Natalia Nykiel, czyli nasz dzisiejszy gość. Mamy do końca naszego konkursu, do jego rozwiązania jeszcze tylko 4 minuty. Przyszła bardzo fajna propozycja, niestety mailem, a konkurs jest SMS-owy. Za chwilę jury podejmie decyzję. A to najbardziej zakręcony moment na Nowym Morrisseyu. Then someone tells you, and you cheer, hooray, hooray, the bullfighter dies, hooray, hooray, the bullfighter dies, and nobody cries, nobody cries, because we all To za chwilę jeszcze finał Morrisseya, czyli koncert na obój. Sam was namawiałem przed chwilą o rzut na taśmę, no i rzutem na taśmę nagle w finale mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięciu uczestników. Za minutę kończymy. the older generation have tried, sighed and died, which pushes me to their place in the queue. To nowe nagranie grupy The Antlers. Żyli w składzie Kuba Jarosz, Piotr Mec, podjęło decyzję. Tutaj nie ma oczywiście klasyfikacji, choć ja bym chciał na pierwszym miejscu zdecydowanie wyróżnić Dominikę z Katowic, która napisała następująco. Chciałbym zaproponować tłumaczenie na śląski, bo to w końcu off w Katowicach, sercu Śląska. Dirty Beaches, ufifrane motyki. Ufifrany to brudny, zbrukany, a motyka to zła kobieta. Kobieta, która źle się prowadzi, ale też narzędzie ogrodowe. Wiem, że w nazwie kapeli chodzi o plażę, ale i o pewną dwuznaczność w wymowie. Dirty Beaches, ufifrane motyki. To zdecydowanie na czele, ale zaraz potem Wild Books, czyli nieokiełznana beletrystyka. Maciej Starnobrzega i w końcu Irmina ze Złotoryi, która postanowiła przetłumaczyć w drugą stronę. Kaseciarz to po prostu Walkman. Proste, ale jak najbardziej trafione. Oprócz tego honorowe wyróżnienie dla pomysłu, że Hookworms to haki robaki. I wreszcie spóźniona, bo już po decyzji jury, moja prywatna nagroda, o której powiem dokładnie za chwilę. Sponsorem karnetu w audycji jest mBank, mecenas of Festiwal Katowice 2014. Honorowe wyróżnienie za chwilę. Nie, już wiemy, że to Michał z Krakowa wymyślił coś, co strasznie mi się spodobało. Też przetłumaczył z polskiego na język obcy. Święty Szczepan, czyli proto-martyr, po prostu. My wracamy teraz do studia BBC. Michał, gratulujemy. Też dostajesz karnet na cały tegoroczny off-festiwal, w dodatku dwuosobowy, czyli możesz kogoś ze sobą zabrać. A w BBC Elastika. is made. Nieokiełznana beletrystyka, protomartyr, ufifrane motyki i Walkman. Przypominamy zwycięzców naszego konkursu na karnety na tegoroczny OFF Festival. Kolejna szansa w liście osobistej za tydzień. Elastika w studiach BBC, teraz zespół, którego pewnie nikt już nie pamięta. Get your rocks off. Oj, oberwało mi się natychmiast za stwierdzenie, że zespołu Primal Scream nikt nie pamięta. Może to stwierdzenie będzie bardziej prawdziwe w stosunku do kolejnego zespołu z trzypłytowej składanki Britpop at BBC. No to jeszcze honorowe wyróżnienia do konkursu Karpaty Magiczne, czyli Magic Patties Car po angielsku. No i wreszcie jedna propozycja, która nadeszła mailem, a nie SMS-em, dlatego nie mogliśmy jej uwzględnić. Niech to będzie konkurs w drugą stronę, który wyróżni Stanisława, autora tego pomysłu. O jakim zespole z line-upu tegorocznego festiwalu mógł powiedzieć nie kręć? Bardzo proszę o sugestie mailem na lista.osobista@polskieradio.pl. To coś w rodzaju Synchronicity, czyli to, że główną płytą w naszym dzisiejszym programie była płyta, a raczej trzypłytowy album nagrany głównie w studiach BBC, a płytą, którą też często gramy, Bob Mould, jego nowe Beauty and the Ruin, człowiek, który był gościem listy osobistej właśnie w studio BBC. I pamiętam, że zawsze chciałem poznać twórcę chociażby mojego kiedyś ulubionego zespołu Sugar, nie wspominając o innych jego osiągnięciach. I w zderzeniu twarzą w twarz ten człowiek był zupełnie inny, niż go sobie wyobrażałem, choć absolutnie nie w negatywnym tego sensie. Ostatni raz dziś jego album. Have you ever been tempted to cry? But you couldn't get the tears to collide. Maybe you weren't that sad, you were just lonely. You could take a walk in the park, or stay out late at some seedy bar. It won't seem so bad, you'll shake it off. Have you ever really wanted to die? Sharon Van Etten zaczęła dzisiejszą listę osobistą i nią za chwilę skończy. Dziękuję, Kuba. Zofia Kruszewska, Piotr Metz, to była lista osobista. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 lipca, jest 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Ukrainy wzywa ONZ do uznania Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej za organizacje terrorystyczne. O sytuacji u naszych sąsiadów i katastrofie lotniczej z Petro Poroszenką rozmawiał prezydent Bronisław Komorowski. Aż do wtorku ma trwać blokada drogi krajowej nr 19 w powiecie łosickim. W ten sposób rolnicy chcą zwrócić uwagę na bardzo niskie ceny owoców w skupach. Petro Poroszenko chce, żeby Narody Zjednoczone, tak jak Ukraina, uznały za organizacje terrorystyczne Doniecką oraz Ługańską Republikę Ludową. Powołali je do życia kilka miesięcy temu prorosyjscy separatyści. Są uznawane tylko przez nich. Kijów cały czas prowadzi operację antyterrorystyczną przeciwko separatystom. Walki nie ustały mimo apeli o rozejm po tragedii malezyjskiego samolotu. Boeing prawdopodobnie został zastrzelony pociskiem rakietowym odpalonym z terenów kontrolowanych przez separatystów. Zginęło 298 osób. O tych tragicznych wydarzeniach z prezydentem Ukrainy rozmawiał przez telefon polski prezydent Bronisław Komorowski. Petro Poroszenko podkreślił, że separatyści, których ukraińskie władze określają tylko mianem terrorystów, dopuścili się dwóch międzynarodowych przestępstw. Najpierw zestrzelili samolot, a teraz bezczeszczą ciała ofiar. Prezydent zaznaczył, że bojówkarze, których większość przywódców jest obywatelami Rosji, nie mogą być stroną rozmów, które miałyby na celu uregulowanie sytuacji na wschodzie Ukrainy, a powinni stanąć przed międzynarodowymi sądami. Petro Poroszenko rozmawiał także z premierem Australii Tonym Abbottem. Szef australijskiego rządu powiedział, że władze muszą zareagować na, cytuję, zabójstwo swoich obywateli przez osoby podległe Rosji z terytorium, które jest kontrolowane przez Rosję i z broni, która nadeszła z Rosji. Ukraińskie władze rozszerzyły strefę poszukiwań szczątków ofiar i samolotu do 35 km kwadratowych. Znaleziono już 192 ciała. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Wśród ofiar katastrofy malezyjskiego samolotu we wschodniej Ukrainie są obywatele 10 państw, najwięcej Holendrów, 193 osoby. W serwisie Trójki teraz o protestach rolników. W poniedziałek na trasie K2 w Rogoźnicy w Lubelskiem ciągniki będą bardzo wolno jechały w kierunku Międzyrzeca Podlaskiego. A rolnicy mówią, że mają dosyć strat spowodowanych przez dziką zwierzynę, głównie dziki, które niszczą pola i łąki. Skarżą się, że dostają bardzo niskie odszkodowania. Planowane jest spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich, bo to myśliwi szacują straty powodowane przez zwierzynę leśną i z budżetów kół wypłacają odszkodowania. A dzisiaj rolnicy z województw podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego rozpoczęli protest na drodze krajowej numer 19 z transparentami i koszykami owoców. Chodzili po przejściu dla pieszych w miejscowości Kuski, tuż przed mostem na Bugu. W tym roku, jak mówi organizator akcji Jerzy Garucki, sezon jest fatalny, bo ceny skupu porzeczek, wiśni, aroni czy malin są bardzo niskie. Rolnicy podejrzewają zmowę cenową. Protest związany jest z rażąco niskimi cenami owoców miękkich. Skupowane takie były prawie za darmo, bo jeżeli cena porzeczki jest na poziomie 40 groszy, to są to kpiny, to minimum.